Book 2 32 32 32 في المطعم 4 In het restaurant deel 4 In het restaurant 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Een patat met ketchup. Een patat met ketchup. واثناني مع المايونيز. En twee met mayonaise. En twee met mayonaise. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. En drie keer braadworst met mosterd. En drie keer braadworst met mosterd. ماذا عندكم من خضروات؟ Wat voor groente heeft u? Wat voor groente heeft u? عندكم فاصوليا؟ Heeft u bonen? Heeft u bonen? عندكم قرنبيط؟ Heeft u bloemkool? Heeft u bloemkool? أحب أكل الذرة. Ik eet graag mais. Ik eet graag mais. أحب أكل الخيار. Ik eet graag komkommer. Ik eet graag komkommer. أحب أكل الطماطم. Ik eet graag tomaten. Ik eet graag tomaten. أتحب أيضا أكل الكراث؟ Eet u ook graag prei? Eet u ook graag prei? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Eet u ook graag zuurkool? Eet u ook graag zuurkool? أتحب أيضا أكل العدس؟ Eet u ook graag linzen? Eet u ook graag linzen? أتحب أيضا أكل الجزر؟ Eet je ook graag wortelen? Eet je ook graag wortelen? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Eet je ook graag broccoli? Eet je ook graag broccoli? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Eet je ook graag paprika? Eet je ook graag paprika? لا أحب البصل. Ik hou niet van uien. Ik houd niet van uien. لا أحب الزيتون. Ik hou niet van olijven. Ik houd niet van olijven. لا أحب الفطر. Ik hou niet van paddenstoelen. Ik houd niet van champignons.